तुझसे प्यार हम कर ले कितना बताई का। तुझसे प्यार हम कर ले कितना बताई का। इंतजार हम कर ले कितना बताई का। जितना सागर में बमोती, जितना सूरज में बजोती, जितना सागर में बमोती, जितना सूरज में बजोती, जौन कहबू तौने क्रिया खाई का। प्यार बिना चैन कहाँ, प्यार बिना चैन खब तोहके दिल में बसाए। टूटल सपनवा हम तवा मिलके सजाई। मौसम प्यार के फिर से आई, बगिया चाहत के लहराई। मौसम प्यार के फिर से आई, बगिया चाहत के लहराई। उ सब हंसी ठिठोली याद दिलाई का। प्यार बिना चैन कहाँ, प्यार बिना चैन रहली। तू ही भैलू नहात हो, आजुओ तबानी जान हम तोहरे साथ हो। देखा तू आवाज लगा के आईब दुनिया के ठुकरा के। एक बे देखा आवाज लगा के आईब दुनिया के ठुकरा के। कह दफार के छाती आज दिखाई का। प्यार बिना चैन कहाँ, प्यार बिना चैन।